érzed mi a tömött? Egy hozzád rendes srácot, aki mindent megadott neked. Felforgattam a világot, messze a képek egymásnak. Átjössz éjjel, megvárlak, ki voltam, hogyha nem látlak. Magamtól azt kérdezem, miért? Miért szerettél belém? Miért szerettél belém? Miért szerettél belém? Miért? Miért szerettél belém? Miért szerettél belém? Miért szerettél belém? Az Instagramon a képek, csak egyedül a fél homályban. A fájdalom még tovább tart, oh-oh-oh. Engem is elgab a többenet, szállok 6 méterrel a föld felett. Az életem legszebb éjjelén már beláttam, önző voltam, csak magamnak akartalak. De félek, hogy én is érzem, nem akarom, hogy elhagyjanak. A szüleid is megismertem, a szobád is csípi a fejem, az anyád is imád engem, de én mégis kérdezem. Mégis kérdezem,